Oya basi, yo yo yo yo. Balinga kabasa mate kwa mi balite. Ona ninyo, yo yo yo. Nzambalo bana mokili, oko kiko balande kona yote. Moto mosu swako uta mosika ako balande kona yo. Bona nini motu gisi, na mabala o. Nzambalo bana mokili, bala osala ya yo fami. Deko na yo ya mwasi, ako bala, ako sala ya ye fami. Toligi la peye sala, na fami yo. Bandeko ya basi, yo yo yo yo. Balinga kabasa, bandeko ya mibalite. Bona ninyo, yo yo yo. Bandeko ya basi, yo yo yo yo. Balinga kabasa, bandeko ya mibalite. Bona ninyo, yo yo yo. Ngai likambo ya motindo boye Ngai na baye oh yo yo yo oh ah Ngai na lembie yo yo yo oh Bona nini kakanga kakanga ibandeko Bandeko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasa bandeko ni balite Bona ninyo yo yo yo Bandeko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasa bandeko ni balite Bona ninyo yo yo yo Bandeko mibali bandeko basi Nzembo yo ezeko yemba Pona yo kaka mingi ke soki na yemi nzembo Epaya bandeko basi bakoloba ke nazali kofinga bango Me awa nazwi 12600 lettres ewuti epaya basi ya mabala Nangonga moko moko boza koyoka mboka moko moko naza kotanga mikanda miango Merci Bandeko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasa bandeko ya mibalite Bona ninyo yo yo yo Bandeko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasa bandeko ya mibalite Bona ninyo yo yo yo Mikanda na zui euti na ba mama ya zai Naponi mokanda ya citoyenne mosapi Citoyenne mosapi ayebisi boye Uta ye abala Azalaki malamu na basemeki na ye Mesikoyo basemeki babalukela ye Balingi susute alambe la mobali Bango moko basemeki bakome ko lambe la mobali na ye Eske wana ezeli malamu Bandeko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasa bandeko ya mibalite Bona ninyo yo yo yo Bandeko ya basi yo yo yo yo Balinga kabasa bandeko ya mibalite Bona ninyo yo yo yo Madame Bikuma, Madame Bikuma, et Bissiboye. utaye a bala chance zalite po akwa kopota mobali a salignon so moyen kakate me baseme ki mosala ko finga kaye ke ye mosala ko tamo na voiture ko lata ba bijou me abondri mobali ke a bala mwasi mosusu mpo ako ka kopota ye moyen zalite baneko ya basi yo yo yo yo balinga kamase baneko ni balite bona ninyo yo yo yo. Mikanda na zui e uti e pa ya basi ya mabala ya Gabon. Na poni mokanda ya madame Iyebu. Aye bisi boye, seme ki na ye mokolo mosusu a kei ko finga baboti na ye. Eske na lingi na ye pa? Ngai moto na bala na ndeko na ye to baboti na ngai bato a bala na ndeko na ye. Suka li ko finga, aya ko finga ngai moto na zaye pa ya ndeko na ye. C'est tout. Baneko ya basi yo yo yo yo. Balinga ka basi ya baneko ni balite. Bona ninyo yo yo yo. Mikanda na zui ya basi ya mabala ya mboka Cameroun. Naponi mokanda ya madame Obima. Madame Obima ebisi boye. Seme ki nanga soki ayoki atali kambo. Olio ya ko tuna ngai na maleme na ndako. Ako ya kaka bani ko tomboka. Ko finga ngai devant bana. Bana basi bakoli. Ako finga ngai. Batu yonso bako yoka ndia ko finga ngai. Ko finga na zai mwasi ya ndeko na ye. Maneko ya basi yo yo yo yo. Balinga ka basi ya maneko ni balite. Bona ninyo yo yo yo. Maneko ya basi yo yo yo yo. Balinga ka basi ya maneko ni balite. Bona ninyo yo yo yo. Mikanda na zui ya basi ya mabala na mboka Togo. Naponi mokanda ya citoyenne Afia. Ye a ibisi boye. Mobali apesa ye mbongo. Asalaka mombongo. Azwa mesa na zando ya lome. Kuna suka za koteka bilamba. Basemeki na ye bako ya kotefa bilamba. Metango wa kofuta balini kofuta te. Response na bango. Ezali mbongo ya ndeko na bango. Ah. Bandeko ya basi yo yo yo yo. Balinga ka basi ya bandeko ni balite. Bona ninyo yo yo yo. Bandeko ya basi yo yo yo yo. Balinga ka basi ya bandeko ni balite. Bona ninyo yo yo yo. Bino bandeko basi manso na wuti ko yemba wa. Esi esalama. Esalama ka pe zali ko salama. Oyeba ke ozali kopesa pasi na bandeko na bino ya mibali akokende mosala azali kokanisa alinga ndeko to alinga mwasi mais je crois entre la femme et la sœur le choix est clair n'est-ce pas ah bandeko ya basi yo yo yo yo balinga ka basi ya bandeko ya mibali te bona ninyo yo yo yo. Gangai gangai bande gloi ngai na baye na lembie yo yo yo oh ah ngai na lembi na baye oh yo yo yo oh na koya ko simba buron ngai na kufa e ko ya basi yo yo yo yo bali na kabasa bande kwa mi balite bona ninyo yo yo yo. Yo yo yo yo, balinga kabasa bande kwa mi balite.